بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرتب مرحلا من شعر أسود، رواه المسلم. کیونکہ لباس کے سلسلے میں کچھ احادیث چل رہی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا لباس پہنتے تھے، آپ کو کس قبرے میں دفنایا گیا. گزشتہ منگل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت کو سفید کپڑا زیادہ پسند تھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ سفید کپڑا پہنو اور اپنے میت کو سفید کپڑوں میں دفناؤ. آج اس روایت میں یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور آپ کے جسم اطہر کے اوپر، آپ کے بدن مبارک کے اوپر کالے بالوں کی بنی ہوئی ایک نقش و نگار والی چادر تھی. عربوں میں زیادہ طور پر چادر رکھنے کا نظام تھا، ابھی آگے روایت آئے گی. البتہ حضرت کو قمیص پسند تھا، ورنہ عربوں میں عام مجاز چادر رکھنے کا تھا. جیسے احرام کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک چادر نیچے باندھ لی، ایک اوپر ڈال لی، عموماً عربوں کا یہ مجاز تھا. ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی چادر ڈال لیا کرتے تھے، لیکن اس انداز سے چادر ڈالتے تھے کہ بدن کا حصہ نظر نہ آوے. تو کبھی بدن چادر کی بارڈر جو ہوتی ہے نا، چادر کا معنی یہ چادریں موتی جوتی نہیں، مطلب اچھی قسم کی چادر ہوا کرتی ہے جس کو وہ لوگ بدن پر استعمال کرتے تھے. بعضوں نے چادر کا ترجمہ نیچے تو لنگی ہی سے کیا اور اوپر کی چادر کا مطلب یہ ہے کہ ابا. ابا بھی ایک چادر ہی کی قسم کا ہوتا ہے، تو اس کا جو بارڈر ہوتا ہے. کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی چادریں استعمال فرمائی کہ جس کا بارڈر ڈیزائن کیا ہوا ہے، یعنی نقش و نگار کیا ہوا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی چادر ڈالی کہ جس کا بارڈر نقش و نگار کیے ہوئے تھا. ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس بہترین قسم کی چادر لے کر حضرت کی خدمت میں آئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ چادر جو ہے یہ تو کہیں بنی ہے یمن میں، لیکن اس کا بارڈر جو ہے، یہ بارڈر جو ہے وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے. بعض عورتیں بننے کا سلیقہ جانتی ہے اپنے ہاتھوں سے، یہ تو اب مشینیں آ گئی کہ مشینوں سے بنا جاتا ہے، ورنہ پہلے عورتیں جو ہیں اپنے ہاتھوں سے بہت ساری چیزوں کو بنتی تھیں. تو کہا اس کا ڈیزائن بارڈر جو کیا ہے وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا اور خاص آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں اور آپ ہی کے لیے میں نے اس کو بنایا ہے. حضرت نے اس طرح جھک کر قبول کیا. نبی علیہ السلام کا مجاز تواضعانہ تھا، تکبرانہ نہیں تھا. ہدیے کے باب میں بھی انسان کو بے اعتنائی نہیں برتنا چاہیے. اگر کوئی دے رہا ہے، چاہے وہ معمولی چیز کیوں نہ دے رہا ہو، لیکن انسان کو اس کو محبت سے، تواضع سے اس کو قبول کرنا چاہیے. آج بعض مرتبہ کوئی معمولی عطر دیتا ہے تو جیسے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، یا کوئی معمولی ہدیہ دیتا ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں طیب اور پاکیزہ ہیں، بہت پاکیزہ ہیں. ایک چیز ہے انسان کی کمائی ہوئی رقم. انسان کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، رات دن اس کے لیے دوڑتا ہے، اور جو تجارت کر رہا ہے حرام کے پیسے نہیں، ناجائز پیسے نہیں کہ کسی کا مکان مال لیا، کسی کا کیا دبا لیا، کسی کا کیا کر لیا، یہ ناجائز پیسے نہیں. ایک انسان واقعتاً رات دن محنت کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اور حلال کمائی کھا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مال طیب ہے، بہت پاکیزہ مال ہے، بہت پاکیزہ مال ہے. اور ایک کسی کا ہدیہ دیا ہوا، بشرطے کہ جو ہدیہ دے رہا ہے اس کا کاروبار صحیح ہو، وہ چور نہ ہو، لٹیرا نہ ہو، حرام کا کھانے والا نہ ہو، تو وہ ایک پاکیزہ مال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت سے اس کو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زکات کو حرام کیا تھا، فرمایا میرا نبی نہیں کھا سکتا اور آپ کی آل اولاد کے لیے بھی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسنین کو لے کر جا رہے تھے، ایک مرتبہ نواسوں کو لے کر، نواسوں سے بڑی محبت تھی حضرت کو، بیٹیوں سے بھی بڑی محبت تھی، بیٹیوں کے وہاں بھی جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ بازار سے صبح صبح حضرت بازار میں تشریف لے گئے تھے کسی ضرورت کے لیے، واپس آ رہے تھے تو بیٹی فاطمہ کا مکان راستے میں پڑتا تھا، تو کہا لاؤ ذرا بیٹی کو مل لوں. تو گئے اور بخاری شریف میں ہیں، کہنے لگے آئی نہ لوکا اثم لوکا اثم لوکا. لوکا لوکا کا معنی ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر اور ہمارے زمانے کے ایک فقیہ اور محدث، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں منا کہا ہے، لقہ کا ترجمہ منے سے کیا، منا کہا ہے، اور ایک ترجمہ کیا پاجی کہا ہے، پاجی. پاجی اردو میں اس بچے کو کہتے ہیں کہ جو شرارتی ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے شرارتی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مطلب صاحب بچہ بہت شرارت کرتا ہے تعویذ دے دو نا. تو میں نے کہا وہ نہیں کرے گا تو آپ کریں گے، بھئی آپ کا بھی بچپنا تھا تو آپ بھی شرارت کرتے تھے، بچپنا تو ہے ہی شرارت کا زمانہ، اس میں تم اس کو ولی اللہ بنانا چاہتے ہو، وہ صوفی تو نہیں بن سکتا ہے، بچہ ہے، اس کے کھیلنے کا زمانہ ہے، وہ کھیلے گا. اب تم اس کو بالکل صوفی صاحبی. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حضرت کے ایک مرید تھے، بڑے باصفا مرید تھے. فرمایا کبھی تم اپنے بچوں کو لے آؤ میرے پاس، کبھی تو لاؤ. اور مرید یہ سوچتے تھے کہ بچے نادان ہیں، شرارت کریں گے حضرت کے سامنے. اور حضرت کی طبیعت بڑی نازک تھی، مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بہت نازک طبیعت کے تھے، اگر کوئی ذرا زور سے پنکھا ڈال دیتا تو حضرت کہتے ارے تو جیسے مجھے ہوا میں اڑا رہا ہے، اور اگر ہلکا سا پنکھا ڈالتا تو کہتے مکھی کے پر ہلا رہا ہے. بڑی نازک طبیعت تھی حضرت کی. تو مریض سوچنے لگے کہ اگر بچوں نے شرارت کی تو پھر حضرت ناراض ہو جائیں گے. بار بار کہا، فرمایا تم لاتے ہی نہیں ہو. اب بچوں کو خوب سمجھایا اور خوب تعلیم دی اور کہا حضرت کے سامنے دو زانو بیٹھنا، اور حضرت کچھ بھی بولے خاموش رہنا، اور حضرت کے سامنے ادھر ادھر، اتنی تعلیم دی اتنی تعلیم دی. اور پھر تعلیم دے کر لے کر آیا، اب حضرت کے سامنے بیٹھے ہیں بچے، حضرت ان کو ہنسا رہے ہیں، وہ ہنستے ہی نہیں. حضرت نے ان کے کوکھ میں یوں چوتی دی تب بھی نہیں ہنستے. تو حضرت نے فرمایا تیرے بچے ہیں یا فرشتے ہیں؟ فرمایا بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کی عمر ہوتی ہے طوفان مستی کرنے کی، یہی تو عمر ہے. بڑے ہونے کے بعد کون جو ہے کھیلتا کودتا ہے، یہی عمر ہے ایک نادانی کی جس کے اندر. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ملوکا، لوکا کا ایک ترجمہ پاجی سے، ارے لاؤ ہمارے شرارتی کو، لاؤ ادھر لاؤ. تو تھوڑی دیر ہو گئی، راوی حدیث ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ تھا، میں سمجھ گیا کہ صبح کا وقت ہے، بچے سوئے ہوں گے، تو فاطمہ نے جلدی جلدی اٹھایا ہوگا، نہلا رہی ہوگی اور کپڑے بدل کر پھر نانا کے پاس لائے گی. اسی طرح ہوا کہ سوئے تھے، جلدی جلدی اٹھائے اور لے کر آئے، تو حسن کو لے کر آئے. حسین ابھی چھوٹے تھے تو ابھی وہ سوئے ہوئے تھے، حسن کو لے کر آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف، آج ہی بخاری شریف میں میری یہ روایت گزری، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد فعانقہ، یوں معانقہ کیا، اپنی گود میں لے لیا، معصوم تھے. وقبلہ، اور بوسے دیے، اور فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. وَأَحَبَّ مَنْ يُحِبُّهُ، اور جو میرے نواسے سے محبت کرے گا میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. افسوس کہ جس نواسے سے متعلق نبی نے یہ کہا ہو اس نواسے کے ساتھ ظالم امتوں نے کیا مسئلے کیے. یہ کسی کو نہیں چھوڑتی یہ امت، کسی کو نہیں چھوڑتی. اس نے نبی کو نہیں چھوڑا، نبی کی آل اولاد کو نہیں چھوڑا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے دونوں نواسوں کو لے کر یوں جا رہے تھے، اور ایک جگہ زکات صدقات وغیرہ کی کھجوروں کے ڈھیر پڑے تھے. حضرت وہ صحابی کے پاس گئے، کہا یہ مال زکات. اتنے میں حضرت حسن نے ایک دانہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، تو اللہ کے نبی نے کخ کخ کہہ کر منہ سے دانہ نکال دیا اور فرما بیٹے تم نہیں جانتے ہو مجھ پر اور میری اولاد پر، یعنی قیامت تک مجھ پر اور میری اولاد پر یہ زکات کا مال حرام ہے، نہیں کھا، سید کے لیے ممنوع. اب ہم صرف کن کو ممنوع سمجھتے ہیں آپ کی آل اولاد میں؟ اس روایت کے اندر پانچ فیملی ہے، پانچ. اللہ کے نبی نے کہا میری آل، کون آل؟ ایک تو علی کی اولاد، ایک علی کے بھائی جعفر کی اولاد رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر تین حضرت علی کے تیسرے بھائی عقیل کی اولاد، یہ بھی اس فیملی میں داخل ہے، نمبر چار حارث بن ابو طالب کی اولاد، یہ بھی علی کے بھائی ہیں، ان چاروں کی اولاد، یہ سب اس میں داخل ہے اور ان سب کے لیے ممنوع ہے. لیکن ہم صرف وہی جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، باقی اور باقیوں کے متعلق پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ابھی دنیا میں ہے بھی یا نہیں. ہوں گے ضرور، ان کا سلسلہ ضرور ہوگا دنیا میں. اب نبی کے لیے کیوں زکات کو حرام کر دیا؟ علماء نے تین باتیں لکھی. نمبر ایک، مسلم شریف کی روایت ہے، لِأَنَّهُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، فرمایا لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے یہ، اور میرا نبی کا مقام بہت اونچا ہے، یہ نہیں. نمبر دو، فرمایا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکات کا مال جائز قرار دیا جاتا تو تجارت کے مال میں انسان وقار کے ساتھ لیتا ہے اس کو. بھائی جب آپ دکان پر بیٹھتے ہو، اکثر آپ میں دکاندار ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ میں آپ کی قدر کرتا ہوں کہ منگل کے دن آپ سارے دکان چھوڑ چھاڑ کر آ جاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ آتے ہیں، انشاءاللہ یہ محبت ضرور رنگ لائے گی آج بھی اور مرنے کے بعد بھی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکات، کمایا ہوا جو مال ہوتا ہے نا تجارت کا، وہ وقار لاتا ہے، وہ احترام لاتا ہے. آپ دکان پر بیٹھتے ہیں، کوئی گراہک آیا، اس نے کہا یہ کپڑا مجھے خریدنا ہے، ٹھیک ہے یہ ہمارا دام ہے، آپ نے پانچ پیسے کم کیے، دس پیسے کم کیے، اس کو لینا ہے تو لے، آپ پورے احترام کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ کو لینا ہو تو لیجئے ورنہ آپ کی مرضی ہے. اب یہ جو پیسہ آپ لے رہے ہیں بالکل وقار احترام، آپ کا مقام ہے، اپنی عزت کے ساتھ آپ لے رہے ہیں، اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے، آپ کاروبار لے کر بیٹھے. نمبر دو، ہدیے کا جو مال آتا ہے اس میں بھی سامنے والا آپ کو عزت والا سمجھ کر دے رہا ہے. بھائی ہدیہ کیوں دے رہا ہے؟ آپ سے محبت ہے، آپ کی عزت اس کے دل میں ہے، آپ کا وقار اس کے دل میں ہے، آپ کی محبت اس کے دل میں، تو اب ہدیے کے ذریعے سے بھی جو مال آئے گا وہ بھی آپ کے پاس ایک عزت کے ساتھ آئے گا. لیکن زکات کے ساتھ جو مال آتا ہے زکات کا، تو اس میں زکات دینے والا اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے اور لینے والے کو ذلیل سمجھتا ہے. میرا اللہ میرے نبی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے زکات کو حرام قرار دیا، میرا نبی ذلیل نہیں ہو سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذلتی کا مال لے. اور تیسری ایک وجہ، یہ وجوہات جو ہے نا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے حجت اللہ البالغہ میں، تیسری ایک وجہ لکھی ہے، فرمایا اگر اللہ کے نبی کے لیے زکات حلال ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو امت میں ایسا نالائق پیدا ہوتا ہی جو شاید نبی پر یہ اشکال کر دیتا کہ نبوت کے نام پر زکات کے پیسے جمع کر کے بینک بیلنس بنا گیا اور اللہ اپنے نبی کی طرف ایک انگلی بھی اٹھوانا نہیں چاہتا تھا. اب کہو کہ ایسے ہو سکتے؟ ہو سکتے، خود نبی کے زمانے میں ایسے تھے. بخاری شریف میں روایت ہے حنین سے واپسی پر بہت سارا مال غنیمت آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابھی جو حنین ہوا ہے شوال میں اور فتح مکہ ہوا رمضان میں یعنی 15-20 دن کا فاصلہ ہے اللہ کے حبیب نے جو لوگ ابھی ابھی ایمان لائے تھے مکے میں اور ابھی مسلمان ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے وہ اکثر مال ان لوگوں کو دے دیا جاؤ کیوں تاکہ وہ ایمان میں مضبوط ہو جائے ان کو ایمان میں مضبوط بنانے کے لیے ان کو دے دیا. ایک آدمی جس کا نام تھا ذوالخویصرا پکا منافق تھا ذوالخویصرا مجلس میں کھڑا ہوا اور حضرت کو یوں کہا یا محمد اتق اللہ محمد اللہ سے ڈر تم انصاف نہیں کر رہے ہو. حضرت نے فرمایا بہت محبت سے حضرت نے فرمایا ارے پیارے اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا اور میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. خالد ابن ولید وہاں بیٹھے ہوئے تھے دعنی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق اللہ کے حبیب مجھے ہدایت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں. لیکن میرے نبی نے فرمایا اتنی سی بات میں کسی کو قتل کرنے کی ہدایت نہیں یہ کلمہ پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. خالد نے کہا اللہ کے حبیب کم من مسلم یصلی فی مسجد کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کا دل نفاق سے بھرا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا مجھے کسی کا دل چیر کر دیکھنے کی اجازت نہیں دی. اس کے دل میں کیا ہے میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے میں کسی کے دل کے اوپر آج ہماری زبانیں بات بات میں لوگوں پر فتوے لگا دیتی ہے تو حاسد ہے تو کیناور ہے تو نالائق ہے تیرے دل میں یہ ہے کیسے ہم کو یہ ہدایت مل جائے کہ ہم کسی کے اوپر یہ فتوے دے دیں ہمیں کیا حق پہنچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے خالد مجھے کسی کے دل کو چیر کر دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. ایک عجیب و غریب روایت علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل فرمائے ایک یہودی کے پاس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا تھا وقت آیا اس کو قرضہ واپس کرنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا بر وقت وہ یہودی آ کر بیٹھ گیا اور بہت برا بھلا کہنے لگا اور کہا حضرت نے بہت محبت سے یوں کہا کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے میں واقعتاً معذور ہوں اگر ہوتا تو میں جھوٹ نہ بولتا میں تجھے دے دیتا لیکن وہ ضد پر آ گیا اور کہا میں لے کر رہوں گا اور ساتھ ساتھ یوں کہا اس نے صحیح روایت میں ہے اس نے یوں کہا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میرا قرض آپ نہ دو. حضرت نے فرمایا جب تو یہاں بیٹھا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ بیٹھا رہوں گا اس لیے کہ تیرا قرضہ میرے پاس باقی ہے تو مجھ سے لینے آیا ہے. فرمایا میں تیرے ساتھ بیٹھا رہوں گا روایتوں میں ہے قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت نے ظہر بھی وہاں پڑی اس کے ساتھ عصر بھی وہاں پڑی مغرب بھی وہاں پڑی عشاء بھی وہاں پڑی اور پوری رات حضرت صبح تک وہاں بیٹھے رہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوسروں سے ہم قرض لیتے ہیں اس کو بھی واپس نہیں کرتے اور وہاں میرا نبی کیسے قرض لیا ہے اور کہہ رہا ہے تیرے پیسے باقی ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا کوئی حرج نہیں تو جب تک رہے گا میں تیرے ساتھ بیٹھا رہوں گا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ قرض لے کر اوپر سے ہم اس کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں اگر تو نے قرض مانگا تو دیکھ لینا ہم تجھے بتا دیں گے تیرا راز فاش کر دیں گے نہ معلوم کیسے کیسے. میرے بھائیو حرام کے لقموں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لقمہ حرام کا پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن کی عبادت کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. 40 آج ہمیں کیوں لذتیں نہیں آ رہی ہے عبادت کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں نہیں کر رہے. ہم اپنے آپ کو بچانے اللہ کا نبی دوسرے دن تک بیٹھا رہا صحابہ تل ملا رہے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے یہ کون ہوتا ہے جو آپ کو اس طرح روکے رکھے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا حق میرے پاس باقی ہے اس لیے اس کو بولنے کا حق ہے ہمیں کچھ بھی کہنے کا حق نہیں ہے. ان لصاحب الحق کے مقال حق والے کو بولنے کا حق ہے. دوسرے دن وہ یہودی اللہ کے نبی کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. مجھے کلمہ پرا دیجئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پرایا. صحیح ترین روایت میں اس یہودی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے میری تورات میں تمہاری یہی صفتیں پڑھی تھی, میں وہ صفت دیکھنا چاہتا تھا, مجھے یقین آ گیا کہ یہ وہی محمد الرسول اللہ ہے جو سچا نبی ہے, یہ وہی سچا نبی ہے. کہاں ہمارے اخلاق ہیں؟ آج جو مسلمان دنیا میں پیتا جا رہا ہے نا, اس کی سب سے بڑی بنیادی یہ ہے کہ مسلمانوں نے خود مسلمانوں کو ذلیل کر دیا. مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے, مسلمانوں نے مسلمانوں کو توڑنے کی کوششیں کی, مسلمان مسلمان کے پاؤں کھینچنے لگا, مسلمان مسلمان کی ٹوپیاں اڑانے لگا, مسلمان مسلمانوں کو جیل خانے میں بٹھانے لگا. یہ ساری باتیں ہمارے اندر ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے اوپر سے رحمت کی چادر کو چھین لیا. آج ہمارے لیے رحمت کی کوئی چادر نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس چادر کے نیچے ہم بیٹھ کر اللہ کی رحمتوں کو لینے والے بنے. تو بہرحال وہ عورت آئی, تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہدیے سے جو چیز آتی ہے نا وہ احترام عزت, لیکن ہدیے کے اصول ہیں. انشاءاللہ جب ہدیے کا مضمون آئے گا تو میں اس پر اس کے اصول بھی بیان کروں گا. ہدیہ دینے کے اصول ہے کچھ. اللہ کے نبی نے فرمایا تحادو تحابو, ہدیہ صرف لینے کا مجاز نہ بناؤ, دینے کا مجاز بھی بناؤ. جب کوئی لے کر کے آئے تو اس صورت میں اس کو کچھ دو. کچھ نہیں دے سکتے ہو, کم سے کم اس کو دعا دو, اس کی تعریف کر دو, اس کے متعلق اچھے دو کلمات بول دو, اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. تو ہدیہ محبت کو بڑھانے والی چیز ہے. وہ عورت آئی, فرمائی یا رسول اللہ یہ چادر, اس کی بارڈر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور میں خاص آپ, اللہ کے نبی نے یوں جھک کر لی, حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی لیکن یوں جھک کر لی اور یوں ڈال دیا آپ کو. ایک صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ چادر بڑی اچھی لگتی ہے, مجھے عنایت فرما دیجئے, مجھے دے دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھی بات ہے, میں دوسری لے لیتا ہوں. حضرت اندر گئے, دوسری چادر لے کر آئے. اتنے میں صحابہ نے ان سے یوں کہا کہ جو چیز نبی کو پسند تھی وہ تم نے مانگ لی, تمہیں نہیں مانگنا چاہیے تھا. تو صحابی کا جملہ ہے, انہوں نے فرمایا میں نے چادر لالچ میں نہیں مانگی کہ یہ چادر کا میں حریص ہوں, کوئی لالچی ہوں, میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ نبی کے بدن سے لگ چکی ہے, میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا. میں نے اپنے کفن کے لیے, تاکہ اس برکت سے اللہ کرے کہ میری بخشش ہو جائے, تو میں نے اس کو جو ہے کفن بنانے کے لیے. علماء نے اسی روایت سے مسئلہ مستنبط فرمایا کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لیں تو جائز ہے. اس لیے کہ یہاں انہوں نے یوں کہا کہ میں کفن بناؤں گا اور نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا, تو حیاتی میں انہوں نے کفن بنایا, حضرت نے منع نہیں فرمایا. حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اپنی حیاتی میں کفن تیار کر لینا جائز ہے. قبر بنانے کی کہیں اجازت نہیں ہے کہ قبر جا کر کے کھود لو. اور بعض بزرگوں کے باب میں آتا ہے کہ وہ اپنی قبر کھودی اور روزانہ جا کر سوتے تھے, وہ بزرگوں کا حال ہے, حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور بزرگوں کا حال نبی کے کلام سے یا نبی کی زندگی سے ٹکرائے گا, اور نبی کی زندگی میں وہ عمل نہ ملے تو بزرگ کی بات پر ہم عمل نہیں کریں گے. ہمارا سب سے بڑا بزرگ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سے کفن کا حیاتی میں تیار کر لینا یہ تو ثابت ہے, لیکن آپ سے اپنی حیاتی میں قبر کا تیار کر لینا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہم کریں گے وہی جو میرے نبی نے ہم کو بتایا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. تو آپ نے یہ جھالر دار, اس چادر کو بولتے ہیں, حضرت نے اپنے بدن پر ڈالی. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی جھالر دار چادر اوڑھ لے تو شریعت میں اس کا جواز ہے. اس کے بعد کی روایت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی مسیر فقال لی امعک ماؤن قلت نعم فنزل عن راحلتی فمشا حتی توارا فی سواد اللیل ثم جاء فأبرقت عليه من الأدوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطيع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی جبہ بھی پہنا ہے. اونی جبہ جس کو ہم گرم سویٹر وغیرہ کہہ دیا کرتے ہیں, اون کا بنا ہوا جس سے ٹھنڈی نہ لگے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے سیریا سے اس زمانے میں کسی نے اونی جبہ ہدیہ کیا تھا حضرت کو, تو حضرت سفر میں اس کو اکثر پہنتے تھے. سفر میں، اس کی آستین بڑی تنگ تھی، یہ آستین یوں تنگ تھی اس کی، حضرت اس کو سفر میں اس لیے پہنتے تھے کہ کوئی چیز رکھنے کے کام میں آوے، اس لیے حضرت تنگ آستین والا پہنتے تھے سفر کے اندر، تاکہ اندر میں کوئی ہماری طرح یہ جیب یہ جیب یہ جیب، پھر اندر میں بھی جیب، دسیوں جیب تھوڑے ہی ہوا کرتے تھے، تو اس طرح یہ تنگ آستین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں حضرت بہت ساری چیزیں رکھ دیا کرتے تھے. اب مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ چل رہا تھا سفر میں، رات میں سواری سے حضرت اترے، مجھے پوچھا پانی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں پانی ہے چھاگل کے اندر، مشکیزے کے اندر. فرمایا لاؤ مجھے وضو کرنا ہے. تو اب حضرت وضو کرنے بیٹھے، اب جب ہاتھ دھونے کی باری آئی تو حضرت کا ہاتھ یوں آستین اوپر نہیں چڑھ رہی ہے، اس لیے کہ آستین تنگ تھی تو آستین اوپر نہیں چڑھ رہی ہے، تو حضرت نے یوں اپنا ہاتھ باہر نکال دیا، یعنی جبے کے اندر سے ہاتھ کو باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ دھوئے، اور دونوں ہاتھ دھونے کے بعد پھر آستین کے اندر داخل کر دیا. ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونی کپڑا پہننا بھی ثابت ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے ٹھنڈی کا زمانہ آیا اونی کپڑا ویسے ہی پہن لیا، اور ایک اس نیت سے پہنا کہ اللہ کے نبی نے پہنا ہے میں پہنوں گا، تو ہمیں سردی سے تو حفاظت ہو ہی جائے گی، لیکن نبی کی سنت کی نیت سے پہنیں گے تو ثواب بھی مل جائے گا. یہ روایت اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ آج تک تو آپ اونی کرتوں کو پہنتے تھے، اونی جبوں کو پہنتے تھے سردی سے بچنے کی نیت سے، لیکن اگر نبی کی سنت کی نیت سے ہم پہن لیں تو سردی سے بچنا تو مفت میں ہوگا، لیکن سنت پر عمل کی نیت سے اگر پہنیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اس پر اللہ تعالی ہمیں ثواب بھی عطا کرے گا. اس لیے اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونی جبا پہننا بھی ثابت ہے. ان ام سلمت رضی اللہ تعالی عنہ قال احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، رواہ ابو داؤد و ترمذی. حضرت کو قمیص بہت پسند تھی. میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا کہ عربوں میں مجاز عام طور پر قمیص پہننے کا نہیں تھا. عربوں میں مجاز نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر، اس لیے کہ وہ زمانہ پانی کا بھی تھوڑا تھا، پانی بھی نہیں ملتا تھا. آج بھی مکے میں پانی کہاں ملتا ہے؟ یہ جو آپ کی مکے کے ہوٹلوں میں جو پانی ملتا ہے وہ تو وہ ٹینکروں سے لاتے ہیں. صرف زمزم ایک کنواں ہے کہ جو پانی ہے، باقی مکے میں کہیں پانی نہیں. یہ سب سمندر کا وہ پانی ہے جس کو فلٹر کر کے آپ کو وہاں بیچا جاتا ہے. پانی وہ ٹینکروں سے لایا جاتا ہے اور ٹنکیاں بھری جاتی ہے. تو آج بھی وہاں تو پانی نہیں ہے. بہرحال پانی کا زمانہ نہیں تھا، پتھروں سے ڈھیلے سے استنجا کیا کرتے تھے، عام طور پر پانی کا استعمال کم ہوتا تھا. تو صحابہ عام طور پر، بلکہ عرب عام طور پر، ایک نیچے کا لنگی اور ایک اوپر جو ہے وہ چادر ڈال لیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو قمیص پسند تھا. قمیص کے پسند ہونے کی وجہ یہ، زین الدین عراقی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ ایک تو قمیص سے بدن اچھی طرح چھپ جاتا ہے، دوسرا چادر کے مقابلے میں قمیص میں انسان اچھا بھی معلوم ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیص کو پسند فرماتے تھے. حضرت کا قمیص کیسا تھا؟ حضرت کا قمیص جو ہے، ہم جس کو کرتا بولتے ہیں، جبا بولتے ہیں، لیکن یہ جو عربوں کے وہاں جو جبے ملتے ہیں ہمارے جو پہنتے ہیں، کہ اوپر سے تنگ ہوتا ہے نیچے سے کشادہ ہوتا ہے اور یوں یوں یوں چلا جاتا ہے، یہ شو والا جبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جبا گولائی لیے ہوئے ہوتا تھا، اور نیچے سے جتنا چوڑا اوپر بھی اتنا ہی چوڑا. یہ نہیں کہ اوپر سے تنگ اور نیچے سے چوڑا، ایسا نہیں ہوتا تھا. نیچے اگر یوں گولائی لیے ہوئے چوڑا ہے تو اوپر بھی حضرت کا وہ جبا گولائی لیے ہوئے چوڑا تھا. پھر یہ جو فتن ہے بیچ میں ہمارا، یہ نہیں ہوتا تھا، حضرت کا بالکل سیدھا. اور نصف ساق یعنی نصف آدھی پندلی تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبا ہوتا تھا. یہ آستین گول ہوا کرتی تھی. روایتوں میں ہے کہ آستین کی مقدار حضرت کی یہاں تک تھی. بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے، اس سے متعلق علماء نے کہا ہے کہ کبھی حضرت نے سخت سردی کی بنیاد پر کھینچ لیا ہوگا، ورنہ عام طور پر نبی علیہ السلام کی آستین یہیں تک رہتی تھی، اس سے نیچے نہیں جاتی تھی. اور میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ کے نبی کا جبا گولائی لیا ہوا دیکھنا ہو تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا کو تم نے دیکھے ہیں، حضرت مولانا جو جبہ پہنتے ہیں وہ بین ہی سنت رسول کے مطابق پہنتے ہیں. حضرت کا کرتا دیکھ لینا, وہ اسی طرح گولائی لیے ہوئے ہوتا ہے, اوپر سے بھی اتنا ہی چورا ہوتا ہے, نیچے سے بھی چورا ہوتا ہے, اور یہ بیچ کا, یہ جو ہم جو پہنتے ہیں یہ کرتا جس کو کہا جاتا ہے, یہ ہمارے بزرگوں کا قائم کیا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح فتن والا ثابت نہیں ہے. البتہ صالحین کا چونکہ یہ لباس ہے اس لیے حضرات علماء نے اس لباس کو بھی صالحین کا لباس ہونے کی بنیاد پر پسند فرمایا ہے. البتہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا پسند تھا, اور کرتے کی وہ شکل تھی جو میں نے بتائی. فرمایا کہ حضرت کو احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص. اب جب قمیص پہنتے تھے تو میں نے ابھی روایت میں بتایا کہ آدھی پندلی تک ہوتا تھا, نیچے تک نہیں. اب یہ دوسرا مسئلہ امام نووی رحمت اللہ علیہ لا رہے کہ یاد رکھو, کرتا ہو, لنگی ہو, پجامہ ہو, پینٹ ہو, ان میں سے کوئی بھی کپڑا تمہارا تخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے, گتی سے نیچے نہیں جانا چاہیے, اس سے اوپر رہے. اس کے اوپر بہت سخت وعیدیں آئی. فرمایا ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبہ خیلا ثم ينظر اللہ لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. فقال ابو بکر یا رسول اللہ ان ازاری یسترقا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے پجامے کو, لنگی کو, پینٹ کو, جبے کو تخنوں سے نیچے لٹکایا خیلا تکبر کی نیت سے, لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن اس کی طرف شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دوسری روایت میں ہے کہ جس نے ما اسفل من القعبین من الازار ففی النار, جس کی لنگی, تہبند, پجامہ, پینٹ تخنوں سے نیچے گیا, اللہ اتنے حصے کو جہنم میں داخل کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا حصہ تو جا نہیں سکتا, تو ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ یعنی پورے انسانی کو داخل کیا جائے گا. تیسری روایت میں ان ابی ثور رضی اللہ عنہ, ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ذر غفاری راوی ہے, تین آدمی اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور ان کو جہنم سے پاک بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کون کون؟ فرمایا فقرعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرار, یہ بات تین مرتبہ فرمائی. قال ابو ذر, ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا, یا رسول اللہ وہ کون ہے کہ جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور جس کی طرف نگاہ شفقت نہیں کرے گا اور جس سے اللہ بات نہیں کرے گا اور جس کو جہنم میں داخل کرے گا اور اس کے لیے سخت عذاب ہوگا, یا رسول اللہ بتائیے وہ کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل, اپنے پینٹ, لنگی, پجاموں کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والا. نمبر دو المنان, کسی کو دے کر احسان جتانے والا. کسی کو دیا پھر احسان جتایا اس پر, میں نے دیا, میں نے یہ کیا, میں نے تیرے اوپر احسان کیا, تو غریب تھا میں نے تیرا ہاتھ پکڑا. المنان, احسان جتانے والا. والمنفق سلعته بالحلف القاذب, اور فرمایا تیسرا وہ آدمی جو جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچ رہا ہے, اللہ کے نام کو پامال کر رہا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر. میرے بھائیوں, مال بیچنا ہو خریدار کو کہو یہ مال ہے, آپ کو خریدنا ہو خریدیے, نہ خریدنا ہو آپ جائیے, آپ کی مرضی ہے, ورنہ میں اتنے میں آپ کو بیچوں گا. بھاؤ تال میں کمی کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں, لیکن خامو خواہ کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کر کے اس کو اپنی طرف مائل کرنا, کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں فرمائیں گے, اس سے بات نہیں کریں گے اور اس کو جہنم سے پاک بھی نہیں کریں گے. ولہم عذاب علیم, اور اللہ اس کو دردناک عذاب میں داخل کرے گا. تو ایک تو جھوٹی قسم کھا کر سامان کا بیچنے والا, اور پھر کیا پری ہے, مال ہمارا ہے, محنت ہم کر رہے ہیں، دکان ہماری ہے، پھر ہم کیوں جھوٹی قسم کھا کر کے اپنی اس تجارت کو پامال کر دیں؟ اور جو ہم احسان جتاتے ہیں، اگر میرا رب ہم پر احسان جتانے پر آ جائیں، خدا پاک کی قسم ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے، ہم بات بات میں لوگوں پر احسان جتاتے ہیں، میں نے دیا، میں نے کیا، میں نے فلاں کام کیا، اور صرف جو ہیں کسی پرائے پر نہیں، اپنوں پر بھی احسان جتانا، پرائیوں پر بھی احسان جتانا، بیوی شوہر پر احسان جتا رہی ہے کہ میں جو ہے تیرے لیے یہ لے کر آئی، میرے ماں باپ کے وہاں سے یہ لے کر آئی، شوہر بیوی پر احسان جتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری وجہ سے تجھے یہ ملا، اگر میری عزت نہ ہوتی تو تجھے یہ نہ ملتا، تو شوہر بیوی پر احسان، بیوی شوہر پر احسان، اور اسی طرح دنیا ہر ایک پر احسان جتا رہی ہے. فرمایا احسان جتانے والے پر اللہ قیامت کے دن محبت کی نگاہی کرے گا، اور پجامے کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اب ایک مسئلہ آ گیا کہ حدیث میں خیلا ہے تکبر کی وجہ سے، تو کوئی یوں کہہ دے کہ مجھے تو مولانا تکبر نہیں ہے، میں تو ویسے ہی لٹکاتا ہوں، دل میں تکبر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تو ویسے ہی لٹکا رہا ہوں. امام نووی نے مسلم شریف کی شرح میں اس کے دو جواب دیے. پہلا جواب یہ دیا کہ تیرا یہ کہنا کہ میرے دل میں تکبر نہیں ہے، میں تو ویسے ہی لٹکا رہا ہوں، نبی نے جس کام کو منع کیا تو اس کام کو کر رہا ہے، یہ خود تکبر کی دلیل ہو گئی. نبی نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو اور تم ہم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ نبی کے مقابلے پر ہم آئے ہوئے. مجھے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت میں نماز پڑھ رہا ہوں اور کوئی آ گیا مجھے دیکھنے لگا، تو میرے دل میں یہ آیا کہ اللہ اکبر یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے دل میں ریاکاری آ گئی تو میں نماز توڑ دوں. کیوں؟ ریاکاری آ گئی، ایسی نماز سے کیا فائدہ، یہ مجھے دیکھ رہا ہے تو حضرت میں اس نماز کو توڑ دوں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم نے ریاکاری کے اس شبے کی بنیاد پر نماز کو توڑی تو مخلوق سے تو ریاکاری کا مسئلہ حل ہوا، لیکن اللہ کی نگاہ میں ریاکار بن گئے، اس لیے کہ تم نماز توڑ کر اللہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہو میں اتنا متقی ہوں کہ ذرا سے دکھاوے پر نماز توڑ دی. کیسے نبض پکڑ رہے ہیں حضرت. حضرت نے فرمایا اسی حال میں نماز پڑھتے رہو اور نماز کے بعد توبہ کر لو، اللہ اس نماز کو قبول کر لے گا. کیسے راستہ نکال دیا ہمارے لیے، اسی حال میں نماز پڑھ لو. دل میں خیال آیا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اسی حال میں نماز پوری کرو، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ بندے سے تو ریاکاری سے بچے اور اللہ کی نگاہ میں ریاکار بن گئے. ہمارے بزرگوں کی نظریں جو ہے نا بہت گہری ہوا کرتی ہے. حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا حضرت نماز میں خیال بہت آتے ہیں. ہر انسان کا مرض ہے یہ، نماز میں خیال بہت آتے ہیں، میں کیا کروں، وساوس بہت آتے ہیں، میں کیا کروں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وساوس آنا برا نہیں ہے، وساوس لانا برا ہے، خود بخود وساوس آتے ہیں، خیال آتے ہیں، تو اس کی طرف توجہ نہ کرو، نماز پڑھتے رہو چاہے جتنے وساوس آئیں، اس لیے کہ تم نہیں لائے ہو، اللہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا. ہاں تم خود سوچ سوچ کر مت لاؤ. فرمایا کس ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، بڑے عجیب و غریب بات پوچھی، فرمایا حضرت دل میں کبھی کبھی ایسے خیال آ جاتے ہیں کہ میرا ایمان کہیں نہ نکل گیا ہو. ایسے بعض مرتبہ ایسے خود مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے حبیب یہ کہہ کر گئے ہیں. فرمایا شیطان تم سے پوچھے گا آسمان کس نے بنایا، تمہارا دل کہے گا ویسے ہی پوچھے گا، یعنی دل میں خیال ڈالے گا، تو پھر تم جواب دو گے اللہ نے. پھر خیال ڈالے گا زمین کس نے بنائی، اللہ نے. تیرے ابا کو کس نے بنایا، اللہ نے. تجھے کس نے بنایا، اللہ نے. سب کے جواب میں تو اللہ کہتا جائے گا. آخر میں تیرے دل میں خیال ڈالے گا سب کو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا. یہ خیال آخر میں لا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. تو حضرت تھانوی سے کسی نے فرمایا کہ حضرت کبھی کبھی ایسے خیال آتے ہیں کہ ایسا شبہ ہو جاتا ہے کہ اس خیال کی وجہ سے میرا ایمان تو کہیں نہ چلا گیا ہو. فرمایا حضرت تھانوی نے خیال لاتے ہو یا آتے ہیں؟ فرمایا میں نہیں لاتا ہوں. وہ خود بخود کبھی ایسے خیالات برے خیالات میرے دماغ پر آ جاتے ہیں، کبھی برے خیالات میرے دماغ پر آ جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا ایمان کی دلیل ہے اس لیے کہ چور جہاں مال ہوتا ہے وہیں جاتا ہے. تمہارے ایمان کی دلیل ہے، جب ایمان ہے تبھی شیطان آیا. ایمان غیروں کے پاس کہاں شیطان جائے گا، اس لیے کہ وہاں تو کفر ہی کفر ہے. فرمائے یہ تمہارے عین ایمان کی دلیل ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایسے خیالات پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو اور ان خیالات کو دماغ سے نکال دو. تو نماز میں خیالات کا لانا برا ہے، آنا برا نہیں ہے. خیالات اپنے اعتبار سے آتے رہیں. اللہ کے نبی کو بھی خیالات تو آئے ہیں. ایک مرتبہ آقا نے عصر کی نماز پڑھائی اور عصر کی نماز پڑھا کر جلدی جلدی اٹھ کر گھر گئے اور پھر واپس آ کر بیٹھ گئے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، اتنے جلدی گئے اور پھر آ کر، اور کبھی ایسا نہیں ہوا. فرمایا وہ جو بحرین سے مال آیا تھا وہ سب میں نے تقسیم کر دیا، لیکن مجھے نماز میں یاد آیا کہ سونے کا ایک سکہ ایک کونے میں پڑا رہ گیا ہے اور وہ تقسیم کرنا باقی ہے. وہ نماز میں مجھے خیال آیا، تو فرمایا میں نماز کے بعد جلدی گیا اور عائشہ کو حکم دے کر آیا کہ اس کو بھی تقسیم کر دو. خیال نماز میں آیا حضرت کو. ایک صاحب نے بہترین عبا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اس پر فل ذرا ڈیزائن بنی ہوئی تھی، حضرت نے اس کو پہن کر نماز پڑھی اور نماز کے بعد فوراً نکالا اور فرمایا جاؤ ابو جہم کو کہو، صحابی کا نام ابو جہم تھا جنہوں نے ہدیہ دیا تھا، فرمایا اس کو نکال کر کہا اس کو لے جاؤ، اس نے میری نماز کو خراب کر دیا. یعنی خیالات آئے، اس کے بعد کہیں وہ صحابی ناراض نہ ہو جائے کہ میرا دیا ہوا ہدیہ واپس کر دیا، تو حضرت نے فرمایا ان سے کہنا وہ سادی چادر مجھے دیں اور یہ تم لے لو. تو سامنے سے مانگ بھی لیا، ان کا جی بھی خوش کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امت کو یہ تعلیم بھی دے دی کہ خیالات آ جائیں اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی کو خیالات اس طرح کے نہیں آتے تھے، لیکن امت کی تربیت کے لیے یہ مسائل ہیں. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھائی احسان نہیں جتانا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جھوٹی قسمیں کھا کر کے کاروبار نہیں کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ پجاموں کو، لنگی کو، پینٹ کو، تخنوں سے. تو بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی تکبر دل میں ہوتا ہی نہیں، ہم تو ویسے ہی لٹکا دیتے ہیں نیچے، ذرا اچھا لگتا ہے، اوپر ذرا پہنتے تو اچھا نہیں لگتا تو نیچا کر دیتے. امام نووی نے ایک جواب تو یہ دیا کہ نبی منع کر رہا ہے اور تم کر رہے ہو، یہ خود تکبر کی دلیل ہو گئی. اور پھر امام نووی نے دوسرا جواب دیا، فرمایا کہ تکبر کے ساتھ لٹکانا مکروہ تحریمی ہے اور بغیر تکبر کے لٹکانا مکروہ تنزیہی ہے. کچھ نہ کچھ خرابی تو آئی گئی. ابھی ایک روایت آ رہی ہے جس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی لنگی نیچے جا رہی تھی تو حضرت نے فرمایا اونچی کرو اس کو اٹھاؤ، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر تم نے نہ اٹھائی ہوتی تو اللہ تمہارے اس حصے کے ساتھ تمہیں پورا جہنم میں داخل کرتا. صدیق اکبر وہاں بیٹھے تھے، گھبرا گئے، یا رسول اللہ میری لنگی تو باوجود اوپر کرنے کے نیچے چلی جاتی ہے. کیوں چلی جاتی تھی؟ صدیق کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا اور بڑے پیٹ ہو جانے کی وجہ سے لنگی اوپر رہتی نہیں، وہ اوپر رکھو تو بھی نیچے چلی جاتی ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صدیق تم اس وعید میں داخل نہیں ہو، تم معذور ہو. معلوم ہوتا ہے اگر کوئی معذور ہے، پیٹ بڑا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آندھی چلی، حضرت دورے مسجد کی طرف دو رکعت پڑھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، اور لنگی آپ کے نیچے چلی گئی. انسان جب دوڑتا ہے تو پجامہ لنگی پینٹ نیچے چلی جاتی، نیچے چلی گئی. ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی لنگی نیچے چلی گئی، حضرت نے فرمایا یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی توجہ نہ جائے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے. آقا نے شریعت کو اتنا کھول کھول کر بیان کیا ہے، اتنی صاف ستھری شریعت کو ہمارے لیے پیش فرمایا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں سنتوں کی تلاش نہیں. اگر سنتوں کی تلاش پہ آ جائیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی. بہت سی مرتبہ ہمارے نوجوان جبا پہنتے ہیں اور ان کا جبا تخنوں سے نیچے جا رہا ہے. بلکہ میں نے تو معاف فرمائے ایک جگہ کیا کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ ہم وہ بیان کے لیے جاتے ہیں، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، اب وہ ممبر پر کھڑے ہیں اور امام صاحب نے جبا پہنا ہے اور وہ تخنوں سے نیچے جا رہا ہے. میرا ایک جگہ جانا ہوا تو میرے شاگرد ہی تھے، انہوں نے جمعہ کا خطبہ پڑھا اور اللہ کا کرنا کہ اس میں خطبے میں یہی روایت آئی، بنجر رسو بہو بالخیلا، یہی روایت انہوں نے خطبے میں پڑھی کہ جس نے پجامے کو لنگی کو تخنوں سے نیچے لٹکایا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں کرے گا. تو میں نے نماز کے بعد ان کو بلایا، میں نے کہا تم خود تو ابھی وحی سنا رہے تھے اور تمہارا جبہ ہی خود نیچے جا رہا ہے، تو تم لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور تمہارا عمل تو اس کے خلاف ہو گیا. میں نے کہا ایسا نہ کرو، اپنے کرتے کو تھوڑا اوپر تک سی لینا چاہیے، اس لیے کہ بھئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرماتے. ابھی ایک روایت آئے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کی تہبن نیچے جا رہی ہے اور نماز پڑھ رہے تھے، وہ حضرت نے فرمایا نماز توڑو جاؤ وضو کرو، نماز توڑو جاؤ وضو کرو، پھر سے نماز پڑھو. اب بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پجامے کے تخنوں سے نیچے جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے تنبیہ کے لیے ایسا کیا تاکہ یہ بتائیں کہ یہ بہت برا عمل ہے، ایسا نہ کیا کرو. ایک اور روایت جو بہت مفصل ہے میں اس کو مختصر کر کے پیش کروں، حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی رائے پر عمل کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ جو کچھ کہتا ہے اسے لوگ قبول کرتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے، لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو چونکہ جابر ابن سلیم تو ابھی باہر سے آئے تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ نبی کون ہے مدینہ شریف میں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے کہا قریب ہوا میں نبی علیہ السلام سے اور میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام. حضرت نے فرمایا لا تقل علیک السلام، قل السلام علیکم. علیک السلام سلام المیت، علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے، زندوں کو سلام کریں گے السلام علیکم. فرمایا علیک السلام، میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ دو مرتبہ، آپ نے ارشاد فرمایا علیک السلام مت کہو، علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے، تم کہو السلام علیکم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت آپ ہی اللہ کے رسول ہیں؟ پوچھ رہے ہیں جابر ابن سلیم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. تو کہا کون اللہ، اللہ کون، یہ پوچھ رہے ہیں حضرت جابر، چونکہ ایمان نہیں لایا ابھی، تو حضرت سے پوچھ رہے ہیں کون اللہ جس کے آپ رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے اور تو اس کو پکارے تو وہ تیری تکلیف کو دور کر دے گا، وہ اللہ. اور کون؟ فرمایا جب قحط سالی میں مبتلا ہو اور تو اس سے دعا کرے اور تیری دعا پر بارش برسا دے اور زمین کو لہلہا دے، وہ اللہ. اور جب تو کسی جنگل بیابان میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے اور تو اس سے دعا کرے اور وہ تیری سواری کو واپس کر دیں، وہ اللہ. ایسی مثالیں دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے ہیں. کیوں سمجھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان مثالوں میں انسان کام نہیں آتا، اللہ ہی کام آتا ہے. حضرت جابر ابن سلیم کہتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے کچھ ہدایت کی باتیں فرمائیے. آپ نے فرمایا کسی کو ہرگز گالی نہ دینا، لا تسب، کسی کو ہرگز گالی نہ دینا. گالی کا معنی جس میں ماں بہن کے الفاظ ہو یہی نہیں، گالی کا معنی کسی کو تانا دینا، یہ بھی گالی ہے، یہ بھی بہت برا لفظ ہے. فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. چنانچہ فرماتے ہیں جابر کہ میں نے اس کے بعد آج تک کسی کو گالی نہیں دی، حتیٰ کہ جابر فرماتے ہیں کسی انسان کو گالی دینا تو بہت دور کے بعد، ولیکن ما اسب الجمل ولا اسب الشاۃ، میں نے اونٹنی کو بھی گالی نہیں دی، میں نے بکری کو بھی گالی نہیں دی. نبی کی باتوں پر کیسے عمل کرتے تھے. آگے فرمایا نیکی کے کسی بھی کام کو ہرگز معمولی نہ سمجھنا، کوئی بھی چھوٹی سی نیکی ہو اس کو معمولی نہ سمجھنا. تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری اس نیکی کا وزن قیامت کے دن اس پلڑے میں کتنا ہو جائے گا. تمہیں اچھے اخلاق، بہت سی مرتبہ ہم ان اچھے اخلاق کو بہت معمولی سمجھ لیتے. حدیث شریف میں ایک عجیب و غریب مضمون آیا ہے، بہت عجیب و غریب. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عالم کو بلایا جائے گا اور پوچھیں گے تمہارا کام، وہ کہے گا میں نے بہت پڑھایا، میں نے حدیثیں سنائی، میں نے بہت مطلب اس کو بیان کیے. اللہ کہے گا میں تیرے اس علم پر گفتگو نہیں کرتا، میں تیرے اس علم پر گفتگو نہیں کرتا. تو پھر اللہ کہے گا کہ میں تیرے اخلاق پر پوچھنا چاہتا ہوں. ایک مجاہد کو اللہ بلائے گا، اسے پوچھے گا وہ اپنے جہاد کے مسائل کو میں اس کو بیان کرنا میں اس کو پوچھنا نہیں چاہتا. ایک جو ہے اچھے قاری کو اللہ بلائے گا, ایک حافظ کو اللہ بلائے گا, ایک تہجد گزار کو اللہ بلائے وہ اپنے تہجد کو پیش کرے گا, ایک عورت کو اللہ بلائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بلا کر کہیں گے تو نے کیا کیا, وہ کہے گی میں نے بہت نمازیں پڑھی بہت نمازیں پڑھی, تبرانی کی روایت میں نے بہت نمازیں پڑھی. اللہ کہتا ہے میں تیرے مصلے کو آج نہیں تولنا چاہتا, میں تو اچھے اخلاق کو. کون سے اچھے اخلاق؟ ہمارے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس روایت کو پڑھتے ہیں تو اللہ یہ پوچھے گا تیرے شوہر کے ساتھ کیا مسئلہ تھا اور تیری بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ تھا. آج میں اسی کا وزن کر کے تیرے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کروں گا. اچھے اخلاق. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو. تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری یہ معمولی نیکی قیامت کے دن تمہارے ترازو کے پلڑے کو بھاری کر دے. اور آگے فرمایا تمہارا اپنے بھائی سے کھندہ پیشانی کے ساتھ بات کرنا, ہنس کر بات کرنا, یہ بھی نیکی کا کام ہے. ہمیشہ جیسے دیویل پیے ہوئے ہو, کھٹی کڑی پی کر کے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اچھی پیشانی سے مسکرا کر کسی کو ملو, یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور آگے فرمایا اپنی تہبند یہ تخنوں سے اوپر رکھو, اللہ تمہاری طرف محبت کی نگاہ کرے گا. اور آگے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم نے تخنوں سے نیچے لٹکائی تو یہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص تجھے گالی دیں یا تجھے ایسی بات پر آر دلائیں جو تیرے اندر موجود ہے جس کو وہ جانتا ہے, نہ تم اس کو ایسی بات پر مت آر دلانا جو اس کے اندر موجود ہے. کیسی پیاری نصیحت. اس نے تم کو ہماری برائی پر آر دلائی اور واقعتاً وہ ہم میں موجود ہیں کہ میں ایسا نکما ہوں. وہ جو کہہ رہا ہے اس نے مجھے کہا چور اور واقعتاً میں چور ہوں, تو میں چور ہوں لیکن مجھے اب اس کی برائی مجھے کوئی معلوم ہے, مجھے اس کی برائی پر اس کو آر نہیں دلانا چاہیے. کیا فائدہ ہوگا؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, عجیب و غریب اس پر ایک مضمون اور ایک بات لکھی ہے. حضرت نے فرمایا اس نے تم کو آر دلائی, اس نے تم کو تانا دیا, تو اس کی نیکی کا ایک حصہ اللہ نے تیرے نام اعمال میں ڈال دیا. اب تو اس کو آر دلائے گا تو اس کی آئی ہوئی نیکی واپس چلی جائے گی. اس لیے اس نے تجھ کو آر دلائی, تو اس کو آر نہ دلانا. اس کی برائی کا تذکرہ تو نہ. کیسی پیاری نصیحت ہے. کیا دنیا کا کوئی سادھو اور دنیا کا کوئی نصیحت کر سکتا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نصیحتیں بتا رہے. ایسی بات پر مت آر دلانا جو اس کے اندر موجود ہے اور وہ تیرے علم میں ہے. اس وقت اس کا وبال اسی پر ہوگا, اور اگر تو نے آر دلائی تو اس صورت میں تیری نیکیاں اس کے سر پر واپس چلی جائے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب بابو بھائی بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے, دعا کی درد کی اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. ویسے اذان کا جواب دینا سنت ہے, چاہے مسجد میں بیٹھے ہو چاہے گھر میں بیٹھے ہو. اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح روایت میں ایک ہی بات آئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ بتایا ہے, یہی جواب دیا جائے گا. جناب نثار بھائی سید قوما میں ہیں, اس سے پہلے بھی ان کا اعلان ہوا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستمر عطا فرمائے. ہمارے نثار بھائی باغ بکری والے نے بھی ابھی فون کر کے اپنی شفا کے لیے دعا کی درخواست کی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے احباب کے فون آتے رہتے ہیں دعا کے لیے. اللہ تعالیٰ سبھی کو شفا دائمہ مستمر عطا فرمائے. روحانی جسمانی امراض کے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے, ہمیں بھی شفا عطا فرمائے, اور اللہ مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے, اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی سنتوں پر عمل کی اور آپ کے ایسے عاشق شہدائی بنائیں کہ آپ کی باتوں کے آتے ہوئے ہم کسی کے طریقے کو نہ لیں اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے والے بنیں. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اس وقت بور کی پریکشا چل رہی ہے, امتحان ایگزام چل رہے ہیں, بہت سارے بچے بھی بیچارے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کامیابی کی دعا کریں. مسلمانوں کے بچے جب ترقی کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. آج ہمارے بچوں میں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بھی کچھ بگڑنے کے مسائل ہوا کرتے ہیں. جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور اچھے گریجویٹ بنتے ہیں ڈاکٹر کے فیلڈ میں یا لائر کے فیلڈ میں یا اس کے علاوہ جس میں بھی یہ کامرس لے رہے ہیں یا میڈیکل لے رہے ہیں, بہرحال مسلم بچے جب ترقی کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. دو چیزوں سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے, جب مسلم کاروبار میں ترقی کرتا ہے اور جب مسلم تعلیم کی لائن میں ترقی کرتا ہے, چاہے وہ دین کی تعلیم چاہے وہ دنیا کی تعلیم. اللہ ہمارے ان تمام بچوں کو جو اس وقت ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر درجے میں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مخزومين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله. اللهم انت ربنا ونحن عبادك, فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من هوائي الدنيا ولا اخره هي لك رزا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولازواجنا ولاولادنا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولطلبائنا ولمن احب الينا ولمن اوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.